sei tocar la pandeireta. Esta peza, Mal Pica, é dun grupo galego que xa falamos con el, te acordaste? De Ningures. Sí, de Ningures. Mal Pica. Sírvenos para recibir precisamente a unha persoa que nos admiramos moitísimo e que apreciamos, sí, Gonzalo Constela, que coordina o traballo que se fai en Arritmar. E Arritmar ten preparada un festival, bueno, unha gala extraordinaria que se vai a celebrar o día 22 de novembro no Auditorio de Galicia. E entonces un dos premiados precisamente este de Ningures. Ostras. Vamos a saudar a Gonzalo. Vamos de inauguración en inauguración. Vamos a la. Vamos a saudar entonces a Gonzalo. Gonzalo, moi boa tarde. Moi boa tarde, boa tarde a todos. Benvido, moitísimas grazas por atendernos. Felicitacións por ese traballo inmenso e enorme que estades a facer e que vades a culminar con esa gala extraordinaria o día 22 de novembro no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela. Pois sí, moitas grazas. É un traballo que, bueno, culmina efectivamente o día 22, o próximo venres, pero que se desenvolve ao longo de todo o ano, ao longo de todo un proceso, bueno, porque a orixe é un proxecto didáctico pedagóxico que desenvolvemos na Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela. A partir de aí, bueno, pois hai unhas votacións do público, por fases, por música, por poesía, galegas, portuguesas, e finalmente acabamos nesa gala, sí, co cal xa estamos na carreiriña final do proxecto para este ano. Un proxecto que bueno, como diste, calmina con entrega de premios que elixidos con un xurado especializado, pero que ten moito que ver coa Galicia e con Portugal, non? Un irmanamento do noso idioma, non? Sí. A ver, o xurado que fai é escoller 10 finalistas e eses 10 finalistas pasan a votación popular, que se fai a través de internet, da nosa página web, e que ten, bueno, pois na última edición, pois máis de 12.000 votos populares, tanto de Galicia como de Portugal, casi a partes iguais, son 50% máis ou menos. Entón, bueno, ten ese valor de que é o premio do público, non? Porque moitas veces os premios das cancións, da música, son premios dos profesionais, non, do sector desa música, non? Ou incluso cando son premios literarios, pois son premios de xurados, bueno, que están compostos normalmente por persoas relacionadas coa literatura, nese caso coa poesía, pero aquí non é é o valor do público, que finalmente quen vai a comprar esa música, quen vai aos concertos, quen vai a comprar un poemario, e por tanto ten ese valor engadido, sí. E bueno, tamén ten o valor engadido que é a única certame en toda a península que conxuga música e poesía galega portuguesa. Claro. Bueno, ten esas singularidades. Singularidades que nos, bueno, que premia un traballo extraordinario que estades a facer, posto que durante todo o ano traballades para poder despois facer esa gala extraordinaria, non? Que participarán os premiados, pero tamén seguro que teredes outras actuacións. Eu bueno, agora mesmo hai un momentiño estive falando con Noela que pertence á Sociedade Cultural e Desportiva do Condado, están encantados. Claro, están sorprendidos en primeiro lugar, pero despois ao mesmo tempo, pois ese premio que vades a destacar, que é un apartado máis, non, do Arritmar, sí. Aquí, non? Neste caso é un premio especial do xurado e escollo exclusivamente o xurado, e é un premio que chamamos da embaixada Embaixada da Amizade Galego-Lusófona, para aquelas persoas, iniciativas, institucións, asociacións, bueno, pode ser a título individual, a título colectivo, a título institucional, que se destaquen por, bueno, tender pontes de amizade entre Galicia e Portugal, que se destaquen por promocionar tamén a universo cultural galego-portugués, e neste caso, bueno, pois a Sociedade Cultural e Deportiva do Condado de Salvaterra do Miño, pois leva traballado desde hai moitos anos. De feito, unha das súas primeiras actividades foi un concerto no que participou, pois, o mítico Xosé Afonso, non? Sí. E a partir de aí a festa de poesía no condado, con participación de moitos poetas, escritores portugueses. E bueno, Salvaterra, claro, está na no que chamamos a raia húmida, non? Na raia do Miño. E outro lado xa está o noso querido veciño Portugal. Claro. Bueno, pois bueno, seguindo cos premios, falamos antes con de Ningures, que foi a peza que eliximos para recibirte, pero tamén falamos agora da poesía, que onte mantiven unha conversa videoconferencia con Silvia, con Silvia, que é unha das premiadas, Silvia Mota López, que ademais de poeta e pintora, que ela dice que ilustra os seus poemas con pintura. Sí, sí, a verdade é que é unha artista total. De feito, ela comezou coa pintura, ela conta nas entrevistas que tamén lle fixemos, pequenos pílulas para as nosas redes sociais. Conta como ela o que tiña era unha necesidade expresiva, que comezou a través da pintura, pero que logo despois se foi complementando coa palabra, e agora pois a poesía é unha das poetas, digamos, non nova en idade, porque xa pertence a unha xeración que non é dos novísimos, digamos, pero sí de novidade, porque se incorporou ao mundo de poesía pois xa, bueno, pois nunha etapa da súa vida que xa non era da xuventude, digamos. Sí, non? Sí. Bueno, e a verdade é que sí, que é unha muller extraordinaria, con un universo poético moi especial e tamén moi consciente da necesidade de seguir estreitando os lazos entre Galicia e Portugal. Sí, sí. Bueno, nese estreitamento, a mencionar a poesía tamén galega, non? Que na que vai premiada outra Silvia, coincidencias da vida, non? Sí, pero outra, a verdade que sí. Outra Silvia, pero que é unha Silvia, nosa Silvia de Vigo, non? Penas, non? Sí. Silvia Penas. Sí, aparte tamén é unha artista multidisciplinar, porque ela a poesía, bueno, comezou coa poesía, pero participan varios grupos, un deles Cinta Adhesiva, que é un grupo de expresión poético-musical, e, por tanto, combina as artes poéticas con as artes escénicas, non? Tamén, porque efectivamente, nas artes todo está encardinado, non? Sí. E por eso tamén o noso proxecto chamase Arritmar, porque rima e ritmo pois teñen moito que ver, e no fondo pois a música é poesía con ritmo, non? Sí, ademais é un complemento a poesía coa música, precisamente coa música e a pintura, pero que coa música tamén entra mellor, parece ser sí. que hasta, sí, sí, sí. Hasta se escoita con máis cariño, non? Sí, de feito, algunha das edicións, algunha das músicas gañadoras realmente tería que gañar tamén pola letra que tiña, porque era feita por poeta, sabes? Quero dicir que todo está moi, moi imbricado, e por eso tamén decidimos que o noso certame se centrase na poesía, que ten como base a palabra, e por tanto a palabra dunha forma tan un arma tan poderosa, non, como claro. A palabra, e tan concentrada como está na poesía, o con a concentración de significados que ten e de vocacións que ten, e eso, pois a música tamén é iso, non? É vocación, é recreación, é creación. Ainda non puidemos contactar con ela, pero porque a mellor non somos capaces de achegarnos hasta ali, pero si ti tes o contacto, pois gustaríanos que nos lo facilitaras para poder tamén entrevistala e que nos contara súas impresións con respecto a ese, non solamente o premio, sino a súa trayectoria creativa, non? Sí, sí, por suposto, podemos pasar o contacto e ela, estou seguro que estará encantada tamén. Pois cando poidas, cando poides estaremos encantados de iso. Bueno, non podemos finalizar a conversa se non falamos co outro premiado, que os 4 e media, non? Que é a representación sí, musical portuguesa. Sí, este é un grupo é curioso, porque é un grupo de amigos, estudantes da Facultad de Medicina da mítica Universidade de Coimbra. Coimbra, sí, sí. Ali se coñeceron, bueno, a música e a universidade tamén están moi unidas, non? En Portugal, como aquí, pois tamén as tunas universitarias teñen moita tradición. E, bueno, amigos que se xuntaban, que mentre estudaban, xuntábanse para cantar, fixeron este grupo e empezou arrancando, bueno, con bastante potencia, pero que no último ano converteuse no grupo, digamos, estrela de Portugal, encheron estadios, non teñen casi días libres, acaban de vir do Brasil, en fin, que é un grupo moi potente. E bueno, o público pois premiou por esa súa canción, unha canción que se chama Na Escola. Na Escola, sí. Unha canción cunha letra moi interesante, que bueno, que di que na escola aprendese moitas cousas, pero bueno, hai cousas que non se poden aprender, ¿no? Sí. E fai tamén un canto a muller, como dicindo que a muller pois ten unha forma de ser que nós os homens nunca acabamos de entender, porque non estamos a altura, digamos, e que na escola tampouco lle aprenderon iso, ¿no? É unha canción interesante tamén, sí, sí, sí. Bueno, pois así que está máis tempo no aire que na terra. Pois sí, sí, a verdade é que sí. É certo. Bueno, pois de verdad que é un prazer, é un enorme prazer terte a ti con, bueno, polo menos como comunicador, como difusor dese voso traballo de Arritmar. Bueno, xa sabes, nos agradecemosche moitísimo, pero desexámosche moitísimo éxito, que casi cho garantizamos, porque nos cando entrevistamos as persoas convertímonos en talismán, polo tanto, xa sabes. Pois, gracias. E bueno, xa que estamos en Radio Cornellá, vou vos avanzar unha sorpresa que ainda non se sabe, ainda non sabe o público, porque vamos a ter a presencia tamén dunha colaboración moi especial. É un cantor portugués, tamén chamase Luís Caracol, unha persoa que gosta moito de Galiza e dos lazos coa cultura galego-portuguesa, e vai nos recrear tamén ca súa música, así como, digamos, artista convidado, non? Dentro, él non gañou ningún premio, pero convidámolo como artista. Ademais, este ano, que son as conmemoracións do 25 de abril e tamén do aniversario de Xosé Afonso, pues vais a hacer un repertorio alusivo a todos estes temas. Entón, bueno, pues que os ouvintes de Radio Cornellá sexan os primeiros en coñecer esta sorpresa exclusiva. Unha exclusiva para todos. Moitas grazas. Pues moitísimas grazas por compartilo con nosotros. Daremos ya difusión correspondente, bueno, nas nosas redes tamén, lóxicamente. De verdad que te agradecemos moitísimo, Gonzalo. Unha aperta moi grande, como a radio así, temos os tempos demasiado medidos. Agradecemos claro. Moitísimo, de verdade, a ver se si somos capaces de achegarnos nun momento. Eu teño que estar no Culturgal, precisamente a finais de mes. Si teño ocasión, pois pasarei a saudarte para invitarte a un cafetiño. Pues por supuesto que sí, a ti, a todos los colaboradores del programa y todos los oyentes de Radio Cornellá están convidados a llegar y entrar. No hay ningún tipo de entradas ni tickets, es un auditorio muy grande de 1,000 personas, por tanto va a haber sitio para todo el mundo. Moitísimas grazas. Despedímoste con música outra vez de Nigures, que me parece que ten aquí preparado xa o noso técnico. Moi ben, unha aperta moi grande para todos vos e para todos os ouvintes de Radio Cornellá. Grazas. Bueno, pois a música sirve para ir adubiando estas conversas que temos. Sí, señor. Aí vai, queridos ouvintes. Vendote mover no baile, a ver como saio desta. Vendote mover no baile. si era a vida. Bé, d'aquella que no era perquè no queríem ser a música. I de vella m'hi costa per quant mai de nou. Ja t'ho veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de no se podia innovar, eh? Empezava a tocar, eh?